da olabilmek ne mümkün, bir alana da kalabilmek imkansız. Senede alıp gitmiş ne var ne yoksa her şeyi. İnanılmaz değişen ben miyim? İnanılmaz bu yabancı da kim? Sen misin böyle uzak veda sözleri söyleyen? Geri dönme, inan istendi. Hani var ya, tutamazsın kendini bir ümit ile. Ya olursa dersin hep bile bile her şeyin bittiğini. Geri dönme, inan istendi. Hani var ya, tutamazsın kendini bir ümit ile. Ya olursa dersin hep bile bile her şeyin bittiğini. Olabilmek ne mümkün, bir arada kalabilmek imkansız. Senede alıp gitmiş ne var ne yoksa her şeyi. İnanılmaz değişen ben miyim? İnanılmaz bu yabancı da kim? Sen misin